वे मुंडिया अंबर सरिया मैं बलेन नाल जेड़ी लत्ती अखनी पहुंच दी ना निगाह ओदी मेरे तक नी मैं बलेन नाल जेड़ी लत्ती अखनी पहुंच दी ना निगाह ओदी मेरे तक नी फिर ना कहीं नी दिल होर ले गई फिर दाए भेड़ा अलड़ा नु ठकदा तेरी सहेली दिया मेरे उत्ते गहरी अखनी बार बार कहे मेरा हाथ फड़ ले।